उनका कर्तृत्व नहीं है, वो जानबूझ के थोड़े फंसते हैं। तो कैसे फंसते हैं, तो उनको फंसाने वाला कोई है। भगवान के गुण ही ऐसे हैं, ऐसे गुण, ऐसे ऐसे गुण है महाराज। मुस्कुराहट में जो तना हुआ बैठा है उसको धरती पर लुटा दे, बंसी की एक गुण से जो समाधि में डूबा हुआ है उसको विक्षुब लचा देते हैं, लचा देते हैं बंसी के एक स्वर। वैकुंठनाथ के ध्यान में डूबा हुआ है और सुगंध की एक लहर नाक में से घुसी और तड़पड़ाने लगे, ये गंध कहां से आई, ये गंध कहां से आई, ये समाधि भंजन कला है? ये समाधि भंजन कला उनके गुण में, गुण गुण का बताऊंगा गुण क्या होता है। रूप रस गंध शब्द स्पर्श संख्या परिणाम प्रखट संयोग विभाग परत हुआ परत बहुत सब भगवान ये सब के सब चतुर्गुण चतुर्गुणा चतुर्गणपति क्यों भागवत में क्रियते चांदे से भगवान नित्या यत्र महागुणा। ये गुण और बहुत सारे गुण सब भगवान में बचते हैं। तो भगवान में ऐसे ऐसे गुण है महाराज, ऐसे ऐसे गुण है जो विषयी हो गए उसको गुणानुवाद सुन के विषयानंद का अनुभव होगा। स्वरूप प्रवनो विरामार कान में जैसे अमृत पड़ रहा, मन में जो कि अमृत आ रहा है, संसार में क्या होता है, तो वही संसार में फंसता हुए हो जिसको भगवत गुणानुवाद की एक कणिका, कणिका की कणिका कुहिया, सीकर शब्द का प्रयोग है ना, विकृत शब्द का प्रयोग है, विकृत विकृत मन कुहिया दूध नहीं, दूध के सौ टुकड़े कर दो, एक दूध के सौ टुकड़े कर दो है ना, कुहिया जिसके ऊपर पड़ गई है उसको संसार फीका लगता है। जो राम लागते मीठे सौ नौ रस खत रस अन रस रस वह जाते सब पीते, जो राम लागते मीठे। एक बार भगवान की मिठास का अनुभव हो जाए, उनके गुणानुवाद की मिठास का अनुभव हो जाए तो संसार में कहीं आसक्ति हो सकती है। सारी आसक्तियों को चुराने वाली ये गुण महात्मा है, गुण महात्मा है। देखो भागवत में तो इतना विस्तार से उसका वर्णन है, सगुण गीत परंपरा भगवान का गुणानुभाव, भगवान का गुणान नारद जिसमें रंगे हुए हैं, नारद गुणानुवाद में रंगे हुए हैं, सुखदेव गुणानुवाद का वर्णन करने के लिए गीत से ताराजर्ष आख्यानम जगदीतवान सनत कुमार परीक्षित शुक्ले हनुमान क्या ऐसा आज कल कल हरि बाबा जी महाराज आ गए वहां Thank you. अब भक्ति के अंतर्गत जो उसके 11 प्रकार हैं, भक्ति का स्वभाव ही है वो 11 रूपों में बट जाती है, उसका वर्णन कर रहे हैं। तो ये आसक्ति है, अब कल वाली बात आपको स्मरण होगी कि संसार में आसक्ति को बुरा माना जाता है, पर वही भगवान से हो जाए तो सर्वश्रेष्ठ है। और निराकारवाद में फूल को, सगुण को समझो, साकार को, परिच्छिन्न को खरा माना जाता है, और भक्ति में वही ब्रह्म साकार हो जाए, स्थूल हो जाए, इंद्रिय ग्राह्य हो जाए, प्रत्यक्ष हो जाए तो उसको श्रेष्ठ माना जाता है। ज्ञान की जगह मोह हो और कार्य कारणातीत ब्रह्म की जगह स्थूल रूप हो, तो भक्ति जाकर के पूर्णता वहां प्राप्त करते हैं। तो जिसमें स्थूल भी ब्रह्म से अतिरिक्त न रहे और जिसमें मोह भी ज्ञान से अतिरिक्त न रहे, जहां मोह भी ज्ञान स्वरूप है और जहां स्थूल भी ब्रह्म स्वरूप है, ये भक्ति की महिमा है। इसीलिए भक्ति को आसक्ति के रूप में कहा गया। तो इसको आप ऐसे लें कि जब भजन में रुचि हो जाए तब भजनीय में आसक्ति होती है, भजन में रुचि होती है और भजनीय में आसक्ति होती है। भजनीय माने जिसका भजन किया जाता है, भगवान में आसक्ति और भजन में रुचि। तो रुचि कैसी है? जैसे किसी को कई दिन से नमक न मिला हो खाने को और बार बार जीभ पर खुजली आती है कि नमक मिले खाने को, जैसे कई दिनों से मीठा न मिला हो खाने को और मन में मीठा खाने की रुचि होती है, जैसे किसी को अरुचि का रोग हो गया हो और दवा करने के बाद अरुचि का रोग मिट जाए और भोजन करने में रुचि हो जाए, ऐसे जब भजन करने में रुचि हो जाए, इसका लक्षण क्या है कि रुचि हो गई? जैसे आप अभी मान लो भजन करने बैठते हैं, तो ठाकुर जी का चित्रपट भी सामने रखा और स्नान भी किया और हाथ में माला भी ली और घाव बनाने के लिए बड़े बड़े तौर तरीके भी किए, लेकिन जब माला लेके बैठे और आंख बंद हुई तो पता नहीं मन कब संसार की बात सोचने लग गया। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि आप प्रयत्न से तो भगवान का भजन करना चाहते हैं, लेकिन आपके मन की रुचि जो है वो संसार में है। जिसकी जहां रुचि होती है, जरा भी मौका मिला वो वहीं पहुंच जाता है। देखो, बच्चे को घर में से छुट्टी मिली और खेलने निकल गया, क्यों? खेलने में उसकी रुचि है। तो तुम खुद तो बैठते हो भजन करने, और मन जो है वो संसार में रस लेने के लिए, तो वहां रुचि है ना। जो चीज खाने में रुचि होती है, जिसकी चाट खाने में रुचि होती है, वो चाट की दुकान पर पहुंच जाता है। तो जैसे संसार की बातों के बारे में होता है, ऐसे तुम बैठो तो संसार का काम करने के लिए, कि ये कमीज में बटन काट ले, है ना, ये दफ्तर का थोड़ा काम कर ले, ये रोटी बना ले, ये घर द्वार के बारे में कुछ सोच ले, बैठो तो उस काम के लिए, लेकिन मन चला जाए भगवान में। अरे भाई, ये तो मानता ही नहीं है, ये तो मानता ही नहीं। हम तो चाहते हैं कि थोड़ा घर के काम धंधे के बारे में, हिसाब किताब के बारे में, रुपए पैसे के बारे में, कपड़े लत्ते के बारे में थोड़ा सोचें, लेकिन ये तो हाथ से ऐसा बाहर हो गया कि मानता ही नहीं है। इसकी तो रुचि भजन में हो गई। वही जमुना पुलिन है, वही चांदनी रात है, और वही महाराज शास्त्र शास्त्र गोपियां, और वही पीतांबरधारी मुरली मनोहर, सांवरा सलोना ब्रजराज कुमार ठुमुक ठुमुक के पाद विन्यास कर रहा है, बांसुरी बजा रहा है, मंद मंद मुस्कुरा रहा है। अरे ये क्या हुआ, कब चला गया मन वहां? मैं तो घर का काम करने के लिए बैठा था, ये हमारा मन वहां कब चला गया? तो जब किसी साधन के बिना, भजन के बिना काम करने बैठे दूसरा, जैसे बच्चा खेल की ओर भाग जाता है, ऐसे अपना मन जब भगवान की लीला की ओर भाग जाए, है ना, तब समझना कि अब रुचि, ये रुचि उत्पन्न हो गई, आ गया कुछ चटपटापन। श्याम सुंदर तो चटपटा है ना, खुद नमकीन है भगवान, चटपटा सलोना, सलोना माने जानते हैं आप, जिसमें लोन पड़ा हो ना, उसका नाम सलोना, बड़ा रसीला, बड़ा स्वाद। इसीलिए मोहन भोग मीठा होता है, क्योंकि उसमें नमकीन पना तो खुद ही बहुत है, है ना, उसको मोहन भोग लगाओ, मोहन थाल, मोहन भोग, कैसा मीठा मीठा उसको चाहिए। तो नारायण कहो, अब रुचि तो होती है भगवान के स्मरण में, चिंतन में, ध्यान में, और आसक्ति किससे है? का आसक्ति है उसी प्रियतम से, प्रीतम से, प्रीतम से, धातु प्री है, वो तृप्ति के अर्थ में प्री धातु है, उससे केवल प्री ही बनता है। तो प्रीतर, प्रीतम, प्रियतर, प्रियतम, प्रिय, प्रियतर, प्रियतम, प्री, प्रीतर, प्रीतम, नारायण का। तो चलो एक बार गुरु महात्मा शक्ति की बात कल आपको सुनाई थी, ऐसी मस्ती आती है। गुरु महात्मा शक्ति, परीक्षित की भूखी प्यास बंद हो गई। हनुमान जी ने भगवान रामचंद्र को छोड़ करके भी धरती में रहना पसंद किया। आसक्ति की हद हो गई ना ये तो। रामचंद्र भले चले जाएं साकेत लोक में, हम तो रहेंगे धरती पर। यावत तव कथा लोके विचरिष्यति पावन तावत स्थास्यामि मे दिन्याम। ये गुण महात्म्य शक्ति है। ये गुण क्या है, ऐसे समझो कि भगवान रहते हैं गोलोक में, साकेत में, वैकुंठ में, कहीं ऊपर, और जीव रहता है धरती पर। तो भगवान ने सोचा कि ये जीव जब इतना नीचे इतना दूर हमसे रहेगा तो हमारे पास आएगा कैसे। तो भगवान ने वहां से एक रस्सी फेंकी है ना, फंदा है ना, उसी रस्सी का नाम, उसी फंदे का नाम गुण है। बोला गुण, गुण माने रस्सी है ना। यहाँ से फसा फसा के जीवों को बहव यह विहंगा भिक्षु चर्याम चरंती तदनुचरित लीला करण पीयूष विप्रोष चक्र ददन विधूत द्वंद्व धर्माग्रस्ता। गोपियों की इतनी आसक्ति कि उन्होंने कह दिया कि हम उस कार्य करूपे से है ना मैत्री करना नहीं चाहती है। तदन मसी तो सच्चे ही, लेकिन उसकी कथा नहीं छोड़ सकती है। गुण महात्म्य सकते। अब जब गोपियों की ये दशा है तो आत्मा राम महामुनि जो संसार में किसी चीज को पसंद नहीं करते, उनकी कथा आपको सुनाई। गुणानुकथने हरे देवता लोग वाणी गुणानुकथने श्रवण कथाया। अब रूपा शक्ति की बात आपको थोड़ी सुनाएंगे, पर उसके बीच में दोनों की संधि जो है ना उसको देखना चाहिए। रूपा शक्ति तब हो गए, रूपा शक्ति माने भगवान की खूबसूरती में फंसना। भगवान का जो परम सुंदर रूप है ना, परम सुंदर रूप, उसमें आसक्त होना, उसमें फंसना। बोले भाई रूप में फंसे तब जब वो दिखे। रूपा शक्ति तो तब हो गए ना जब रूप प्रत्यक्ष हो गए। बढ़िया से बढ़िया मूर्ति बनाओ, बढ़िया से बढ़िया चित्र बनाओ है, लेकिन दूसरा कारीगर होगा उससे भी बढ़िया मूर्ति बना देगा, दूसरा कारीगर होगा उससे भी बढ़िया चित्र बना देगा है? और जिस समय भगवान प्रकट हैं उस समय तो उनको देख देख करके रूपा शक्ति सर्वसाधारण के लिए सुलभ है, परंतु जिस समय भगवान प्रकट नहीं है उस समय तो ये गुण महात्म्य शक्ति ही काम देगी। बल्कि देवर्षि नारद का ऐसा मत है, ये जिनका सूत्र मैं पढ़ के आपको सुना रहा हूं, इनका ऐसा मत है कि जिस समय भगवान प्रकट होते हैं और उस समय भी जो रूपासक्त होते हैं वो भी गुण महात्म्य ज्ञान सहित ही रूपासक्त होते हैं, इनका मत ऐसा है। नास्ति तत्रापि महात्म्य ज्ञान, न तत्रापि महात्म्य ज्ञान विस्मृत्य अपवाद तद्विहीनम तु जाराणामिव अस्त्येव मेवाम। देवर्षि नारद बोलते हैं कि भले गोपियों की जाति हीन हो गए, भले उनको महात्म्य ज्ञान न रहा हो गए, भले उनका आचार ऊंचा न रहा हो गए, परंतु ये नहीं कहना कि उनको महात्म्य ज्ञान बिल्कुल था ही नहीं, ऐसा नहीं कहना। गोपियों को भी भगवान के गुण महात्म्य का ज्ञान था। विस्मृति रूप गुण न तत्रापि महात्म्य ज्ञान विस्मृति रूपः अपवादः कलंका। वहाँ अपवाद शब्द का कलंक है, वो हिंदी टीकाओं को देख रहे थे साफ नहीं होता कि वहाँ अपवाद माने क्या, कोई व्याकरण का पूर्वत्रा सिद्धम सूत्र तो नहीं लगता। व्याकरण में होता है एक उत्सर्ग होता है एक अपवाद होता है, पहले एक नियम बनाते हैं और फिर उसका अपवाद कर देते हैं, तो ऐसा अपवाद यहाँ नहीं है। अपवाद माने लांछन कलंक। विस्मृति रेव अपवाद विस्मृत्य अपवाद। तो महात्म्य ज्ञान विस्मृति रेव अपवाद, महात्म्य ज्ञान की विस्मृति ही कलंक है। बिना समझे बूझे ऐरे गैरे नथू खैरे किसी से प्रीति कर बैठे, बोले हम भगवान से प्रेम कर रहे हैं, तो नारायण कहो नारायण कहो, इसका नाम भगवत प्रेम नहीं होता है। महात्म्य ज्ञान की विस्मृति जो है वो कलंक है, प्रेम में कलंक है। और गोपियों में भी महात्म्य ज्ञान विस्मृति रूप कलंक नहीं है, अर्थात महात्म्य ज्ञान उनको है। तद विहीनम तु जाराणामिव, यदि महात्म्य ज्ञान बिना गोपियों का प्रेम हो गए तब तो वो जार प्रेम के समान हो जाएगा। उसमें दोष बताया देवर्षि नारद ने, कभी ऐरे गैरे के साथ प्रीति जोड़ते मत करना, प्रीति जोड़ना हो तो भगवान के साथ प्रीति कीजिए तो नंदक नंदन सौ, प्रेम करना हो तो नंद नंदन श्याम सुंदर से प्रीति करो, इधर उधर अपनी प्रीति को मत जोड़ो। अब ये हुआ कि भाई जब गोपियों को भी गुण महात्म्य की जरूरत है, तो जो लोग प्रत्यक्ष रूप से राम को नहीं देख रहे हैं, कृष्ण को नहीं देख रहे हैं, शिव को नहीं देख रहे हैं, नारायण को नहीं देख रहे हैं, वो उनके रूप में प्रेम कैसे करें? बोले रूप भी एक गुण है। आप ये ध्यान में रखना, असल में रूप भी एक गुण ही है। एक श्रेष्ठ पुरुष में जो बहुत से गुण होते हैं उनमें से एक गुण उनका सौंदर्य भी है। कहते हैं रूप गुण है और तेज द्रव्य है, तेज रूप द्रव्य का गुण है रूप, रूप रस गंध है ना, परत्व अपरत्व संयोग विभाग पृथक्त्व, ये सब गुण होते हैं गुण। तो रूप सौंदर्य भी एक गुण है। जब हम सुनते हैं कि भगवान इतने सुंदर हैं है ना, उनके सौंदर्य को सुनते सुनते श्रवण से जो उनका सौंदर्य हृदय में आता है उसके प्रति प्रीति होती है। मान असल में गुण महात्म्या शक्ति जो है वो रूपा शक्ति उत्पन्न करती है। कोई कोई गुण महात्म्या शक्ति में ही रहते हैं और किसी किसी के चित्त में गुण महात्म्या शक्ति रूपा शक्ति प्रकट कर देते हैं। क्योंकि जब हम श्रवण करते हैं ना तो भगवान का रूप बड़ा सुंदर है। आपने सुना होगा इतना सुंदर रूप था, इतना सुंदर रूप कि श्रीमद् भागवत में आया है, जन मर्त्य लीलौ पैकम स्वयोग माया बलम दर्शयता गृहीतम विस्मापनम स्वस्य च सौभ गर्भे परम पदम भूषण भूषणांगम। भगवान ने अपने रूप में सौंदर्य प्रकट किया हो। भगवान ने वैसे तो मछली का रूप भी धारण किया था ना, तो उस रूप में स्फूर्ति ज्यादा प्रकट की, रूप उतना प्रकट नहीं किया। वहां रूप का मतलब ही क्या था? कपिल देव के रूप में जब भगवान प्रकट हुए तो भगवान तो वही है, लेकिन वहां अपना ज्ञान उन्होंने प्रकट किया। सौंदर्य प्रकट करने की जरूरत कपिला अवतार में नहीं थी, देवहूति को अपना सौंदर्य थोड़ी दिखाना था, देवहूति को सौंदर्य नहीं दिखाना था वो। और माँ को तो अपना बेटा जब बहुत सुंदर लगता है तो बिछौना लगाती है कि किसी की नजर न लग जाए। तो माँ के सामने सौंदर्य प्रकट करने की जरूरत नहीं थी। अब जब भगवान कछुआ बने और मंदराचल उनके पीठ पर घुमाया जाने लगा, है ना, तो अब वो पीठ पर, महाराज कछुए के पीठ पर सौंदर्य प्रकट करने की क्या जरूरत। शुक्रावतार में कौन सी रासलीला करनी थी। तो कहने का अभिप्राय ये है कि जब भगवान अपना लोगों के चित्त को, लोगों की आंख को आकृष्ट करने वाला अवतार ग्रहण करते हैं, उसमें अपना रूप सौंदर्य, उसमें अपना रूप सौंदर्य प्रकट करते हैं। यन मर्त्य लीलौपैकम स्वयोग मायाबलम दर्शयता गृहीतम। देखो हम कैसे लोगों को खींचते हैं, इतना सुंदर रूप, इतना सुंदर रूप कि कभी भगवान शीशे में अगर देखे, कभी कभी देख लेते थे हो, और उनको थोड़ी थोड़ी शंका भी रहती थी कि मैं अभी पूरा सुंदर हूं कि नहीं, बोला। बहुत सुंदर अपने को प्रकट किया, फिर भी अपने सौंदर्य के बारे में थोड़ी शंका रहती। वह सुंदर लोगों को ज्यादा शंका रहती, वो जितना सीता देखते हैं उतना दूसरा कोई नहीं देखता है। तो कहीं कोई दाग न रह गई हो, कहीं कोई बाल न रह गया हो, है। तो जो लोग अपने को सुंदर मानते हैं, वे लोग जितना संवारते सजाते हैं अपने को, उतना कुरूप मानने वाले नहीं, बोला। एक दिन राधा रानी और श्री कृष्ण दोनों सीता लेके देख रहे, तो उन्होंने पूछा कि राधा रानी, मेरो मुख नीको की तेरो राधा प्यारे। तो राधा रानी बोली कि क्या पूछते हो, मेरा मुख तो ऐसा है जैसे पूनम का चंदा और तुम्हारा मुख ऐसा है जैसे अमावस की अध्यारी। तो गोपियां कभी कभी ऐसे कह भी दिया करती थी, कह दिया करती थी। तो श्याम सुंदर को कभी कभी ये ख्याल होता था कि सचमुच मैं सुंदर हूं कि नहीं, लेकिन जब देखते थे शीशे में, विस्मापनम स्वस्य च सौभगर्भे परम पदम भूषण भूषणांगम, स्वयं भी विस्मित हो जाते थे अपने रूप को देख करके। अरूप है, ये अरूप का रूप, ये अरूप का जो रूप है ना, आश्चर्य है, स्वयं स्वयं के लिए आश्चर्य, स्वयं के लिए आश्चर्य है अरूप का रूप। सूक्ष्म की स्थूलता है, अदृश्य की दृश्यता, दृष्टा की दृश्यता, स्वयं के लिए आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदैनम्। आश्चर्य दृष्टा कुशलोस्य लब्धा, जो कोई देखता है उस अरूप का रूप, उस दृष्टा, दृष्टा को दृश्य रूप में आश्चर्य चकित, स्वयं विस्मापनम आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदैनम्। स्वयं भगवान आश्चर्य चकित, अरे मैं इतना सुंदर, मैंने तो इतना सुंदर कभी कुछ देखा नहीं, अपने को भी नहीं देखा। श्री रूप गोस्वामी ने लिखा, अहम अपि परिभोक्तुम कामये राधिके वा। बोले कि हाय हाय, यदि मैं राधिका होता तो क्या पछतावा है महाराज। तो पछतावा यह है कि मैं राधिका होता तो इसी से ब्याह करता जो सीते में दिख रहा है। अहम अपि परिभोक्तुम कामये राधिके वा। इतने सुंदर महाराज, जिनकी सुंदरता देख करके क्या, ये वेणु गीत आप सारा पढ़ें, श्रीमद् भागवत में वेणु गीत, वेणु गीत, गाय देखती है सुंदरता को, श्री कृष्ण की सुंदरता को गाय देखती है, तो जो मुंह में ग्रास है उसको निकल नहीं सकती और उगल भी नहीं सकती। बछड़ा देखता है जब श्री कृष्ण के सौंदर्य को, तो मुंह का दूध मुंह में ही रह जाता है, आंख में आंसू है मुंह में दूध है, शरीर में रोमांच है। सावा स्नुतस्तन पय कवल आत्मतस्थु गोविंद आत्मनि दृशा श्रुकला त्रिसंत्य। आंखों में आंसू, शरीर में रोमांच, मुंह में दूध और बछड़ा क्या देख रहा है कि श्री कृष्ण का दर्शन कर रहा है। देवियों ने देखा तो शरीर का वस्त्र और श्रृंगार भूल गया। हरिणियों ने देखा बड़ी बड़ी आंखें, धन्या धन्या सुम मूढ़ मतयोति हरिण्य एता या नंद नंदन मुपास्त विचित्र वेशम आकर्ण्य वेणु रणितम सह कृष्ण सारा पूजाम दधुर विरचिताम प्रणयावलोक। सब कुछ भूल गया, हरिणियों ने देखा और तो क्या वहां वर्णन आया है कि जमुना जी की जो गति थी ना वो स्थिर हो गई। बादल कृष्ण के सौंदर्य को देख करके पुनिया बरसने लगे। बड़े बड़े जो गौतम कणाद जैमिनी व्यास आदि दार्शनिक महर्षि हैं वो पक्षी बन करके वृक्ष पर आकर के बैठ गए और श्री कृष्ण के सौंदर्यामृत का पान करने लगे। जो चर था वो अचर हो गया। अस्पंदनम गतिमताम पुलकस तरुणाम निर्योग पाश कृत लक्षणयोर विचित्रम। जिस समय कंधे में नुवना डाल करके और सिर पर फंदा लपेट करके, गायों को फंसाने के लिए फंदा है और उनके पांव में बछड़ों को बांधने के लिए नुवना, गले में नुवना डाल के और सिर पर फंदा लपेट के पगड़ी की तरह जिस समय श्याम सुंदर निकले, उस समय जो जड़ थे उनकी आंखें हो गईं, देखने लग गए श्याम सुंदर को और जिनकी आंखें थी वो बेहोश हो गए। अस्पंदनम गतिमताम पुलकस तरुणाम निर्योग पाश कृत लक्षणयोर विचित्रम। वृक्ष रोमांचित हो रहे हैं, वृक्ष रोमांचित हो रहे हैं और मधु वर्षा कर रहे हैं। श्री कृष्ण का वो सौंदर्य महाराज गोपियों ने वर्णन किया है। वीक्ष्यालकावृत मुखम तव कुंडल श्री गंडस्थलाधर सुधाम हसितावलोकम दत्ताभयम च भुज दंड युगम विलोक्य वक्षश्रियई च रमणम च भवामदास्य कास्त्र्यंगते कलपदामृत वेणु गीत सम्मोहितार्य चरितान्न चले त्रिलोक्याम त्रैलोक्य सौभगमिदं च निरीक्ष्य रूपं यद् गो द्विज द्रुम मृगा पुलकान्य विभ्रन्। गोपियां कहती हैं वीक्षा लकावृत मुखम, ये जो तुम्हारी अलकें अलकें लड़ती रहती हैं, हो जैसे दो पहलवान आपस में उलझ जाते हैं ना, वैसे भगवान की अलकें आपस में उलझ उलझ के कभी भाल पर आते हैं कभी कपोल पर आते हैं। अलक लड़ते लाल, तो ये महाराज अलकें हैं और इससे मुख की सुंदरता जो है ना वो सौगुनी हो जाती है। अगर अलकें ना हो, सिर पर काले बहुत काले बाल ना हो, भौरे की तरह काले बाल ना हो तो श्याम सुंदर का मुख काला लगे, लेकिन वो बालों की कालिमा में मुख सांवरा नहीं लगता, मुख चमकता है। काले बालों के बीच में आकर के मुख का सौंदर्य जो है वो बढ़ जाता है। वीक्ष्या लकावृत मुखम तव कुंडल श्री गंडस्थलाधर सुधम। कुंडल है मकराकृति कुंडल, मकराकृति कुंडल वो झंडा है, काम का झंडा है कानों में, ज्योढ़ी लसत निशान, बिहारी का एक दोहा है, बिहारी सत्य में ज्योढ़ी लसत निशान। दरवाजे पर कामदेव ने अपना झंडा लगा दिया, मकराकृति कुंडल, मत्स्य जो है ना, मत्स्य मत से उसके झंडे का निशान, देवड़ी लसत निशान। अब वो मकराकृति कुंडल, जिस समय भगवान है ना, भगवान के कुंडल हिलते हैं तो शीशे की तरफ जो निर्मल सावरे लालिमा लिए हुए स्वच्छ दर्पण के समान जो कपोल है उसमें मालूम पड़ता है जैसे मछली नाच रही हुई। वो मकराकृति मछली के समान शक्ल है कुंडल की। ऐसे दीक्षालकावृत मुखम तव कुंडल श्री गंडस्थलाधर सुधाम। और अधरों में जो सुधा है अमृत है वो मालूम होता आप छलकी, आप छलकी, वो छलक के कपोड़े तक आ जाती है। गंडस्थलाधर सुधम हसितावलोकम, मुस्कान के साथ चितवन मिल गई है। दोनों का ऐसा मेल है कि प्रत्येक चितवन में मुस्कान है और मुस्कान के साथ चितवन है। भयम च भुजदंड जुगम विलोक्यो हृष्ट पुष्ट बलिष्ठ भुजदंड है, माने रक्षा, आश्वासन, रक्षा है, रक्षा इसमें। वक्षश्रियैक रमणम च भवामदास्य, और वक्षस्थल पर लक्ष्मी, सौंदर्य की देवी लक्ष्मी वक्षस्थल पर निरंतर बसी रहती हैं। वो कहती है मेरे सिवाय दूसरा इस पर कोई आवे नहीं है। देखो ना हसितावलोकम क्या सौंदर्य, कहते हैं त्रैलोक्य सौभगमिदम च निरीक्ष रूपम। त्रैलोक्य सौभगम जस्मा, त्रिलोकी में सुंदरता जिससे आई है, जिस रूप की झरी परी सुंदरता से गुलाब में कमल में चंद्रमा में सौंदर्य आया है, तो उसको जिसने देख लिया महाराज, बोले गाय ने देखा तो गाय को, चिड़िया ने देखा तो चिड़िया को, वृक्ष ने देखा तो वृक्ष को, तस्मात् पश्यन्ति पादपा, वृक्ष भी देखते हैं, और हरिन ने देखा तो हरिन को, सबको रोमांच हो गया, स्तब्ध जहां के तहां स्तब्ध। तो रूपा शक्ति होती है। अब देखो सुन करके देखने का मन होता है, हम वर्णन तो कर रहे हैं, ये भी गुण महात्मा शक्ति के की शाखा हुई कि नहीं, आखिर तो हम वर्णन ही कर रहे हैं ना कि श्याम सुंदर का ऐसा रूप, मुरली मनोहर का ऐसा रूप, उनकी मुस्कान ऐसी, उनकी चितवन ऐसी, उनका सावरापन ऐसा, ये हम तो आपको गुण महात्म्य सुना रहे और आप गुण महात्म्य सुन रहे, लेकिन इससे निकलता है क्या, कैसे निकलती है रूपा शक्ति। कहो सखी अस को तनुधारी जो नमोह यह रूप निहारी। रामचंद्र के रूप का वर्णन किया गोस्वामी जी ने, तो सखी बताओ तो सही, ऐसा कौन शरीरधारी है जो इस रूप सौंदर्य को, रूप माधुर्य को, रूप माधुर्यामृत, रूप सौंदर्यामृत का पान करके मोहित न हो जाए। कौन ऐसा शरीरधारी है, स्त्री है कि पुरुष है, को तनुधारी, ललकार दिया हो। जब बिच्छी और है बिच्छू और सापिन तक मोहित हो जाते हैं, जिन्ही निरखी मग सापिनी पीछी तजत विषम विष तामस तीछी। बिच्छू और सांपों ने जब देखा उनकी सुंदरता को तो उनका विष बह गया, अमृत ही अमृत उनके अंदर रह गया। जब जलचरों ने देखा, देखन कहा प्रभु करुणा कंदा प्रकट भये बहु जलचर वृंदा, है ना, तिनकी ओटन देखी बारी है। ऐसे प्रकट हुए महाराज, मोह हुआ उनको, क्या मोह हुआ कि उनके ऊपर से बंदर जो है वो यात्रा कर रहे हैं और उनको पता नहीं चलता है, अपर जल चरण ऊपर चढ़ी चढ़ी पा रही जाई। जलचर थलचर नभचर कौन नहीं मोहित हो गया, खरदूषण मोहित हो गया, राक्षस खरदूषण मोहित हो गया रामचंद्र के सौंदर्य को देख करके, खरदूषण राक्षस बोला कि नहीं वध लायक नहीं, पुरुष अनुपा बड़ा सुंदर है भाई, इसको मारो मत, ले चलो पकड़ के ले चलो चिड़िया खाने में रखेंगे, जो लोग आएंगे उनको दिखाएंगे कि देखो कितना सुंदर कितना सुंदर कितना सुंदर है ना, हमारे हमारे यहाँ कितना सुंदर हम लेके आए हैं, धरो धावो पकड़ दौड़ करके इसको पकड़ लो, वध लायक नहीं पुरुष अनुपा। महाराज देवताओं में देखें तो नारायण रामचंद्र के सौंदर्य को देख करके मोहित हो गए, ये वर्णन है रामचरित मानस में। जिस समय दूल्हा बन करके रामचंद्र भगवान जनकपुर की सड़क पर चले, हरिहित सहित राम जब जोहे, रमा समेत रमापति मोहे, लक्ष्मी नारायण दोनों एक ही साथ, शंकर जी महाराज मोहित हो गए, ब्रह्मा मोहित हो गए, इंद्र मोहित हो गए, इन लोगों को जो ज्यादा ज्यादा आंख है ना उस पर बड़ा गौरव हुआ कि आज मैं राम देखने को मिले, जनक जी मोहित हो गए, सहज विराग रूप मन मोरा, थकित होत जिमी चंद चकोरा, इनहि बिलोकत यति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। ब्रह्मानंद का त्याग करके जनक जी महाराज राम रूप अनुरागे, राम रूप में दुख है, बोले वो तो प्रवृत्ति परायण थे, निवृत्ति परायण सनकादि, तो उन्होंने जब रामचंद्र के रूप सौंदर्य का दर्शन किया क्या दशा हुई उनकी, वो तो कहने लगे अरे बाबा अगर ये सुख मिलता रहे पूरा नहीं, यही सुख कर लवलेश, जेहि पारेक सपने हूं लहो, ते नहीं गलत खगेश, ब्रह्म सुख ही सज्जन सुमती। ब्रह्मानंद से भी बढ़ करके ये परमानंद रूपा सकते इसी, अब यही जब रूप की महिमा सुनते हैं ना तब चित्त में रूप का महात्म्य आता है, ये रूप ये रूप पंचभूत का बना हुआ नहीं है ना, मिट्टी पानी आग हवा इनका बना हुआ नहीं, इसमें भौतिक शब्द स्पर्श रूप रस गंध नहीं है, ये आधिदैविक रूप नहीं है बोला, आधिदैविक रूप जो होता है उस सात्विक तन्मात्रा से बनता है, और आधिभौतिक रूप जो होता है वो तामस तन्मात्रा से बनता है। तो बोले कि नहीं भाई ये हृदय में ये बुद्धि है, ये मन है, है ये फलाना है, ये ठिकाना है, ये जो आध्यात्मिक तत्व है ना उन्हीं का नाम राम है, वही बड़े सुंदर है। बोले नहीं ये अध्यात्म जो है ये भी सत्व गुण से ही सात्विक तन्मात्रा से अध्यात्म बनता है, सात्विक तन्मात्रा से अधिदैव बनता है, तामस तन्मात्रा से अभिभूत बनता है, तो ये प्रतीकात्मक भी नहीं है। अच्छा तब ये प्राकृत हो गए तो बोले नहीं प्रकृति में ये तो साक्षात सच्चिदानंद गण ब्रह्म ही है, ये रूप जो है ये रूप जो है ये तो बोले भी प्राकृत नहीं है तो फिर सगुण ईश्वर का रूप होगा। बोले नहीं हम ये पूछते हैं कि गुण सहित जिसको बोलते हैं वो सगुण गुण वाला जो है वो सगुण है कि निर्गुण है, परंतु गुण जिसका विशेषण हो गया वो तो निर्गुण हो गया, सगुण शब्द असल में गुण वाले का वाचक है गुण का वाचक नहीं है। तो बोला बताओ निर्गुण ब्रह्म में रूप कहां से आवेगा, अद्भुत लीला इसकी, अद्भुत लीला इसकी है निर्गुण ब्रह्म में ये रूप कहां से। तो असल में ये भगवान की जो आह्लादिनी शक्ति है ना, आह्लाद सर्वस्व आह्लादिनी शक्ति नहीं, शक्ति नहीं, भगवान का जो आह्लाद स्वरूप है उसका सार सर्वस्व ये रूप है। रूप जो है भगवान का, ये आह्लाद का सार सर्वस्व है, इसमें जड़ता का लेश भी नहीं है। ब्रह्म सभ्यता में जो श्री चैतन्य महाप्रभु लाए थे ना दक्षिण से, जस्येन्द्रियाणि निखिलेन्द्रिय वृत्तिमंती, गंध लेती है और देखती है और छूती है और सुनती है और सोचती है, जस्येन्द्रियाणि निखिलेन्द्रिय वृत्तिमंती, भगवान के आकार में उनकी आकृति में उनके रूप में जड़ता का लेश नहीं है, कि ये तो सच्चिदानंद घन रूप है। और इसी से नहीं तो नारायण क्या मोहित होते हैं जड़ता पर, सनक और जनक ये क्या मोहित होते हैं जड़ता पर, नहीं गोपियां क्या मोहित होती हैं जड़ता पर, नहीं नहीं ये जड़ रूप नहीं है, साक्षात घनीभूत पर ब्रह्म परमात्मा रूप ग्रहण करके आता है। ये हुआ रूप का महात्म। और आसक्ति जब होती है महाराज तो दरस लागी लोचन ललचाने, है ना, दरस लागी लोचन ललचाने, उनके दर्शन के लिए आंखें ललची, है ना, आंखों में लालच दिदृक्षिता, तम गोरज स्फुरित कुंतल बद्ध पर वन्य प्रसून रुचिरे क्षण चारु आपम वेणुम क्रांताम अनुगैर अनुगीत कीर्तिम गोपियों दिदृक्षित दृशोद्यगमन समेता। आंख में दिदृक्षा का उदय हुआ, रूपाशक्ति का अर्थ है, रूपाशक्ति का अर्थ है कि बिना देखे नहीं चैन, श्याम सुंदर को देखे बिना, श्याम सुंदर को देखे बिना चैन नहीं है, ये दुखियां